باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي چې تاسو دا اور دنیوي دا یو یې صد د او یاو یې سو د اور د جهنم نا اې دې دی اور نا یو کم او یا درجی نور سی واده وردی اور تا تپل سوب نشی ٹنگی دے یو سات کی پی ہر شیری اوس وزی ندار آغین یو کم او یاد رجی کم دے وبهی قال حدثنا سوید ابن نصر قال اخبرنا عبداللہ ابن المبارکی قال اخبرنا معمر عن حمام ابن منبه رحمه الله تعالى نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حديث فرمایلی ناركم هذه ورثا سودا التي يوقد بني بنو ادم شبلوي بني ادم جزء واحد لا يسلا من 70 جزءا داو يعني سونا من حر جهنم ده گرم والد جهنم نا قالوا صحابو ویلی والله قسم پا اللہ ان کانت لکافیتا چه داخو بیشک کافی دیا دا اللہ رسولا قال فإنها فضلت بتسع و تستین جزءا وی بیشک دا چه دی قروال ورکڑ شوی دی غیتا پا یو کمش پی توبانی جزو نبانی كلهن مثل حرها اغطول بای فمثل ده گرم والد دیور زکا اللہ اوی فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارا او فما اصبرهم على النار هذا حدیث حسن صحیح وحمام ابن منبه واخو وهب ابن منبه وقد روا عنه وهب باب منه باب دي مخك بابنا قال حدثنا وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا شيبان عن فراس عن عطيه نبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ناركم هذه أورستا صدا جزن يويسنا من سبين جزن داو يائسون لورد جهنمنا لكل جزن منها حرها هر يو جزد پارد دين غرم والد ديم لهذا حديث غريب من حديث ابي سعيد رضي الله عنه وبه قال حدثنا عباس بن محمد الدوري والبغدادي قال اخبرنا يحيى بن ابي بكير قال اخبرنا شريك بن عاصم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمائے او قید النارے اور بل کڑے شیو پدی اور د جہنم الفسنت زرکالا زرکالا اللہ د جہنم اور بل کو حتا احمر تر دی چت کسور شو سنو قید الفسنت دیا پی زرکالا اور بل شو حتا ای بیزت تردی چتک سپین شو سمہو کے دارے آنف سنتن ابیا پی بل کرشور زر کالا حتی اسود در تردی چی داور تک تور شو فہی سودا او مجلمتن نداد جہنم اور تور دے تک تور دے تک تور اور دے دے جہنم د جهنم یان بمتور وی اور ویم تکتور وی وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال ابن عبد الله عن شريك بن عاصم بن النبي صالح او رجل اخر عن ابي هريره انه هو لم يرفع حديث مرفوع كلمه او حديث ابو هريره رضي الله عنه في هذا موقوف نصح ولا علم هذا رفعه ذن في جنم يوتن شد حديث مرفوع ذكر گئے غیر دے احیاد دی یحیی بن ابی بکر نان شریکن باب ما جان للنار نفسینی وما ذکر من یخرج من النار من اہل التوحید باب دے پا بیان دی کچور دا پارد و ساگانی دی اواغ چیزی کرشوی دی چی روزی بدور نموحدین چی چاک ایمانو خود گناہونو دو وجینا اور تور درندی نو دی بد دی اورن اللہ یوزن رو باسی ومیهی قال حدثنا محمد بن عمرو بن الولید الکندی والکوفیو قال اخبرنا المفضل بن صالح عن الامش نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فرياد كلور من ربتا وقالت ديور ويلي وكال بعضي بعضا الا اخر بعض دامن زما بعض لرا او دا شکایت یا پلسان قالو پجبه ملو یا پلسان حالو اور شکایت کړه خپل رب ته وقالت ویل با دیندا منو می بازل رو خړل فجعل لها نفسين الذي لدوسا غانو غرغره نفسا في الشتاء يوسا پجني کی اخلي ونفسا في الصيف بل صافور کی اخلي فما نفسها هر چې ساغستن دیدی فی شتائی کو اجمی کی فزم حریرن ناغ سخت یخنی دا اور کی جہنم کی یخ جہنم اندے اما نفسوها فی سویفی فسمومن هر چې ساد پوڑی کی ناغ گرم ہوا دا ادا حدیث حسن صحیح وقد روی نبی غریرہ من غیر وجه والمفضل ابن صالح لیسا اندر اہلی الحدیث بذاک الحافظ یعنی دے دو راد حدیث و حافظ میں حدثنا محمد بھی قال حدثنا محمد بن غیلان قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا شعبة وهشام عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هشام يخرج من النار روزي بدورنا وقال شعبة اخرج من النار الله بوئي روبا سيدورنا من قال لا اله الا الله چاشي لا اله الا الله ويل وكان في قلبه من الخير او فزداه کی من الخير د خیرنا ما یزن شعيره نا غچ داغي وزن برابر دور بش سرا دی یور بش عمر خیر دا فزړه کی اخری جروبا سی من النار نور رغن قالا چاچوی لی لا الہ الا اللہ وکان فی قلبی وی پزداؤں کی دخیرنا ما یزنو برتا ناوچ برابر وی دغنم سرا اخرجو من النار من قال لا الہ الا اللہ روبا سیدورن چاچی لا الہ الا اللہ وینی وکان فی قلبی من الخیر ما یزنو ذرتا او ایدا و پزل کی دا خیر نام چی برابر وی دا ذره سرا ذره ستا و ایدی تفصیل در لدرس کی تیرو و ای کم نکم شی تا ذره وی لکه دنور غرانا چی پا کوٹا کرا دنشی او کمزا وارو وار زرات کاری او سو کوئی نری میگی تاوئی سو کوئی دمیگی دی سر تاوئی اسو کوئی دستنی دی سر تاوئی وقال شوبتو ما یزین زرعتن ما یزین زرعتن مخففتن یعنی مخفف ویری زرعتنی ویری نو زرع بیاوی لیکی دانو تجوار تا مخیغنمون ورپسی جوار ذکر کرد وفي الباب جابر بن عمران بن حسين رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال اخبرنا ابو داود عن مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله فرمائي الله اخرج من النار وبا سيدورنا من ذكرني يوما شاچ زيورت را يا كنم يو وقت او يو زمانه کي زرا يا كنم اده مؤمن مخلص دي او زرا يا كنم وخافني في مقام او يريد لي زمانه پيوزه کي او گناه پري خيرا واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى هذا حديث غريب وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن عبيده السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اني لا اعرف بشك ذي شرم الله حبيب يا خير اهل النار يا خير دور ولو خروجا فراوتو كي رجل يشد ويخرج روبزي من هذا الدور نزحفا فخرقوا سو او الشيخين روايات كراغلي دي حب ور او دا حب و او زحف فلا سخفوت لولا ویل کماشون چه خڑپو سکئی فیقولو یا ربی اے دے بدور نروزی ردے بوئے زمارا بکتا خزن ناس والمنازلا خلق و خزائیون نیونی دی جنت کے خمال ازے پاتے ننے قال قال فيقال له دتبو ویلشی ان طلق لاش جنت تا فدخل الجنان جنت توردن نشا قال الله حبیب وی فیض بنے بلاشی نیدخل چوردن نشی فیجد الناسا اوبمومی خلق دخزو المنازل ای بزیون نیولی فَيَرْجُو دِبُ وَاپَشِ فَيَقُولُ وَاِبَيْا عَبِّي قَدَ خَزَنَّاسُ وَالْمَنَازِلَ عَزَيُنَ خُطُو الْخَلْقُ نِيُولِي قَالَ رَبُّ الْعَلَمِينَ بُوَي فَيُقَالُ لَهُ قَالَ لَاللَّهَ حَبِيبَي فَيُقَالُ لَهُ دِدْ تَبُوِي لِشِيَ تَذْكُرُ زَمَانَ الَّذِي آيَا يَا دَوِتَ زَمَانَ هَا كُنْتَ فِيهِ چت پاوی کی په دنیا تا زمانه یادې چت پکې وي فیقول نام دیو یا فیقال له تمنا دتم الله او عزت تمنا کوا قال فیا تمنا دیو تمنا کوي الله مال دمر را کا دمر را کا فيقال له تبوير شفين لك الذي تمنيت تاد پاراغد چته تمنا وكوا عشرت اضعاف الدنيا او لس چند د دنیا لکه دنیا سره چې لس دنیا غانی نور راجم کی فیقول ذا قال الله دی وی فیقول ذا جنتی وی تسخر بی وانت الملک تما پور خندا کې او ته بادشاہ او مالک قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورا اتسخر بي دي کې اقوال دي بعض علماء لیکلي دي ځان کوئی کيف خبره ده کله الله شان سره خدا خطاب نه صحیح کیږي چې وې تخندا کې زما پوری سړی تعالی بوئی چې تکاو تمنا کوا نو دې چې خستړې شوی بدادین شولو د دنیا سره چې لاسو برشي اته خو خیال کې دا راغلی چې دا جنت ډک دی نو دې بدا ټوکو ته وګړي اباجو نماو لیکلې دي چیزی دیکی نفی دتوکو دمانے دا سکڑی انکا لا تحزیو بی لینکا رب العالمین تما پوری ٹوکی نکی زکت رب العالمین اما دو علماء دا سوی دیدی رب العالمین ٹوکی نکی ما تدی دن رجوی جزارا کا الان کی زخود دی احل نوما او قاضی ایاز رحم اللہ وی وی جڑیل خوش آلین ددن دا خبر رووتا پوئی نشو لکسنگا غسرے خوش آلشو اللہم انتا عبدی وانا ربکا ندے عقیدہ دا حقیقت مانا نلی خدا لکه مخلوق سره سره دنیا کې خبرې کې رخلي نه داسې روزي نو بس دې ته له خوشاله نه پوه نشو لکه هغه دنیا کې تصویر و انت اپ دیوان ربو کا وې دا الله حبيب یو کا تو زه کوي خاندن حتا بدت نواجزو دجا مغافن مبارک سرغن شل هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا هناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن المعرور بن سويد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائني اني اعرف اخر اهل النار خروجا یقیناً ز پیجنم خیرنی دوروالو نفراوتو کی دورنا و آخرا للجنت دخولاً الجنتا او یخیرنی دی جنتیانو قدرن کی دو کی جنت تایوتا بی رجولن راب وستیشیو سڑے فیقول رب العالمین بملائکو توی سلوان صغار جنوبی ہی دل تپوسو کئی دو وڑو وڑو گناہو مبارکی دن و اخبیتو و اخبیتو و اخبیتو کی بارہا و اخبیتو کی بارہا او تینا پڑکر اخبانا لی اخفاتا وی پڑکی دن و غٹ غٹ گناہونا فیقالو لہو عملتا کزا و کزا یوم کزا و کزا تعمل کړو دا دا پرس لا نه عمل تکزا وکدا فیو من کزا وکزا تعمل کړو دا دا پرس لا نه فلا نه قال فیقال له هو ویل شید ته فین رقم کان کل سیئت حسنا تعال بزید هر ګنا الله من نیکی درکئی یا خود توبه استوا او الله الا من تاب و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. ودي باندې اشکار راته چې بیا خو چې د توبې ستنه بیا په اخر کې بدور نه نه ودي توبې ستنه کې خدا دې لکه ګناې کړی دي نه د توبې نه پاتې باندې ګناهونه کړی او دا نه کای چې ور ګنا چې ورته په نیکو بدلې دا الله فضل دی. نو کله چې دې باندې پته ولګي چې الله حضور راضي شوه ما ته د ګناهونه په نیکو بدلې قال الله حبيب فيقول ذا بنب يا ربي قال قد عملت اشياء ما عمل كرود سغنا وما اراها هنا زغوا غديد كينوينا قال فلقد رأيت صاحبه موقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهق جحان دلي حتى بدت نواجزه د جامو مبارک غاونه سرغن شول. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو معاويه الاعمشي عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذب ناس من اهل التوحيد في النار. سزا ور کې دې شي سخل کو تا دا بد موحدین نه پور کې حتا یکونو فیها حممن شی بدای پدې کې سکار پتی جوړ شي سنت درکو عمر رحمتو یا براگیر کې دې در رحمت د الله فیخرجون دای برویستې شی او ترحون لا ابواب الجنه او دای ور ور ذولې شي په دروازو د جنت کې. ا مسلم شریف کې فایو جادونا فنان جننه د جنت په سهن کې ور ور ذولې شي. قال فيرش عليهم اهل الجنه الماء راشرکاو به کې په دې جنت یانو بو هغه د ژوند نوبو په راځي کې فَيَنْبُتُونَ لَيْبَرَوْتُكِ كَمَا يَنْبُتُ الْغُسَاءُ لَكَ سَنْغَ چِرَا زَرْغُنِيهِ اَغَدَانَا غُسا اے اغدر یاب چیزان ترخص و خشاک والی را زرغن بشی لکا زرغنیهِ الْغُسَاءُ غُسا اصل مانا و خص و خشاک اول شی توی چی در یابی پور تکی لرگی پانے او تخمونا او دیده کتی تخمونا مراد دی کما ینبوتو الغساو لکچی زرغونی گی تخمونا فی همالت سیل پاغرا پور تشیوی سی زنو د سیلاک کی سم یدخلون الجنہ او بیا بدوی جنت توردن نشیم دی برا زرغون شی تازه تازه. هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معبر بن زيد بن أسلم عن طائف بن يسار قال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار روبزي دور نمن كان في قلبي راسو جرا وقضل كيوي مسقال ذرة من الإيمان فمقدار ذري برد إيماننا. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ لچاك شك من دايات دولين الله لا يزرب مسقال ذرة الله ظلم كيف مقدار ذري برباني ذریب رمر ظلم بن کئی هارا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا سعید بن نصر قال اخبرنا ابن المبارک قال اخبرنا رشدین بن سعد قال حدثني ابن انعم عن ابي عثمان انه حدثنا ابي هريره رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رجلين ممن دخل النار یقینا یو د شری دا چان چور تبور درن شی اشتد سیاهما دیر سخت چغی بوئی پور کی دیر چغی بوئی فقار رب تبارک و تعالی اخرجوهما اللہ و ملائکو تووئی چروی باسئی فلما اخرجا کلچ روی سیشی قال لهما رب العالمین بدوی تو فرمائی لعیشین اشتد سیاهما د کوم یو شی د وژن تاسو دور سخت سخت شوی وای قالا دا ځوان وای فان ذالک لترحمنا دا دور شوی مدیر فاروال شترا باندې او رحمی قال رحمتی لکما رحمت زما تاسو دوار ته زاره انتم تولی قادا شی دوار لا شیفت القیا انفسکما نور غردو خپل ځانونه هي سو کنتما کمزه کی چتا سدواڑ وای مننار دورنا پین تلقان نذلاڑ بشدواڑا پیول کیا دو مانشو یو پک زان ور ورزئی پیجلو حالے برد و سلاما وبگر زئی اللہ دا اور پا غی خو سلامتی والا و یقوم الاخر بالبودریگی فلا یلقی نفس و زان بن غرزئی ويقول رب تبارك وتعالى رب كريم ورتوي ما مناك ان تلقي نفسك سشيمنا قدار رشتن غرزي قل ذان كما القى صاحبك لك سنجستا برغري زان ورغرزور فيقول يا رب نبوي زما رب اني لأرجو بشك زومي ساتم الله تعيدني فيها چتب ما واپس كين بده بعد ما خرجتني پس د دینه چیز دی رویستم فیقول له الرب تبارک و تعالی او وید ترب العالمین چی ده خیر و لویشان خاون ده و ده برکت مالک ده لکا رجاو کاتا ده پارستا ده و مید ده فیود خلانی الجنت جمیعا لرحمت اللہ ورلن بکریشی دوار جنت تا غن پر رحمت دا اللہ اسنا دو هادل حدیث زعیفن لأنه الرجدين ابن سعد ورجدين ابن سعد هو ضعيف اندال الحديث دولما هذا حديث فنين ده كمزور ہے عن ابن انعما وهو الافريقي والافريقي ضعيف اندال الحديث عام دولما هذا حديث فنين كمزور ہے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال اخبرنا حسن بن زكوان عن ابي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرجن قوم من امتي من النار قام خارب قوم زما امتنا دورنا بشفاعتي زما بشفاعت يسمون الجهنميون اي تب جهنميون ويلكي اهل جنت ورت جهنميون وي الله وي هاولا يتقوا الله دا خد الله ذات شي دي هذا حديث هذا حدیث روب دی سخلق دی قون با شقات دمائی تب جہنمی انوئی هذا حدیث حسن حسین و ابو رجائل اطوار حدیث و عمران ابن تیمن و یقال ابن ملحان و بهی قالت دسنا سوید ابن نصر قرابن ابن مبارک یعنی ابن عبید اللہ عن ابیه نبی حریرتا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار لا محاربها ما قتلنا فمثل دور چود دي تقصيدن کے داغينا ولا مثل الجنة لا مطالبها او فمثل د جنت شراغ طلبون کے اود پروتے طول اشکو دل مزلا تحجد لارورا پاسینا هذا حدیث انما نعرفو من حدیث یحیی بن عبید اللہ ويهن بيد الله ضعيف عند الحديث تكلم فيه شعبته امام شعبہ قد کی تکلم کرنے باب ما جاء ان اکثر النار النساء باب دې په بیان دي کې چې اکثر اور والے بد زنانو نه وي وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ايوب بن ابي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اطلعت في الجنه زور سرغن شوم جنت تا پشپد معراج یا په خوب کې لیدنه او یا په صلاتي کشوف کې لیدنه او فرایت اکثر له حال فقرا نباوکت لکثر د دین فقیران دا فقیر یادای چې هغه کې دینداری وی اباز فقیر وی پاغه کې نه مسکې نه روزه نه سینه نه کلیمه نه خبر ده تش غریبی ګوره د جنت ته تلو سبب ده آغا فقیر چه غدا اللہ تابداروی وَتْوَلَعْتُ فِي النَّارِ وَرْسِرْگَنْ شَمْ پَوْرْكِ فَرَئِتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاو نُمَا دیر تَدْرِو اَهْل دِیور زَنَانَا دَئِمِ دیر پَوْرْكِ قَتْنِیو مَحْكِتِیو دَئِ دَخَاوَنَّا شُکْرِ كَئِ دید خاوننا شکری کئی او ایدازنان امام قرطبی وی دیر کم بی دوسی دن کو دا جنت نا فدی خواہشات غلب کڑی او دی میلان کئی دا دنیا غتلوار گن دی زینت تا او دا اخیرت نا مخڑی زتا عقل کی نقصان دی ادوککی گی دیر زر ادا ګور زموږه مشاهده شوباز زنانو سره استادان لږ کاله مهنت وکړي د چې باز دیونو کې وعده شي نو په یو میا شوکال کې د لسو کالو د ټول هیر بس د دې دینداری صرف په مدرسې کې و او چې په مدرسې د ماحول نه پلو وتا نو ته باندې کې نشې دې چې ته یو ورځ په دینو مدرسې کې تیر کړې و او د شلو کالو غفاری د استادانو په یو ورځ باندې ځای کې اته باندې چې دا د دین نه خبر ده لکه یو څه چې د غړو نه راوار کی وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب قال اخبرنا عوف عن النبي رجاء المطاردي عن عمران بن حسين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار ورسرغن شوم پور کی فرایت او سراله النساء نکتری میوده د اهل دین زنانا در ټول دنیا را پار کړ د فتنه سبب وی وطلعت في الجنه ورسرغن شوم په جنت کې فرایت او سراله الفقراء نکتری میو اکثر حل دی غریبانا هذا حدیث حسن صحیح اقضا یقول عوف عن ابی رجائن عن عمران ابن حسین و یقول ایوب عن ابی رجائن ابن عباس وکل الاسنادین لیس فیه ما مقال دوار سندن کس خبر نشتا و ایو حتی ملدا احتمال دی یکونا دو رجائن چلی دی ابو رجا سمیا من هما جمعین دا حدیث دی دوارو صحابو نوری جنی وقد روا غیر عوف ایمن هذا الحدیث عن ابی رجا ان عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ باب وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال احبرنا وحب بن جریر عن شعبا عن ابي اسحاق عن نعمان بن بشير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اهل النار دير كن فوروالو كي عذابن فازاب كي رجل يوشني بي في احمس قدميه پدی تلی د قدمونو د دکی جمرتانی دو سروٹ کی بئی یغلی منهما دماغو داغی دو جندا مازغبی توپو نوئی لکا کٹوئی چی توپو نوئی داغ پٹولو کی کم جہنمی د مسلم شریف په باج روایتو کې راغلي پټول او کمو جهنميانو کې په عذاب کې ابو طالب وي اے د دې قدمونو تلو سره به یو د جهنم سرور کې کیږي یا به دومره ګرمي اے دا مازه به ټوپو نه وي هدي کوئی چې ما عمر سوک سخ عذاب واله لښتا ما يرانا هذا اشد من عذاب لنا اولاه ولهم عذاب دی بو امام رسول صف عذاب واله نشتا دی بو پټولو کې کم عذاب واله وی او یو روایت کدا سراغلی د مسلم شریف پټولو ورواله کې کم عذاب واله بابو طالبی اغه تا په دور یو د پی زار نوا چول شي یغلی منهما دماغه داغه د وجن داغه دماغ به خټ کیږي استفاد حدیث حسن صحیح او په دې باب کې حدیث دی داوی اوره راو د عباس ابن عبد المطلب او د ابو سعید رضی الله عنهما باب مو وی قالت سنا محمود بن عیلان قال اخبرنا ابو نعيم قال اخبرنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارس بن وهب الخزاعي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا اخبركم باهل الجنه ايا خبردارين دركم تاسو تب جنتيانو جنتیان در تنخیم کل ضعیف هر یو کمزور متضعف دا متضعف بدیعین بانی فتحم دا و کسرم دا نگورا که فتحشی پی نمانے دارا ہاں متضعف چې خلک کمزورې غړي کمزورې غړنې شي وي د سپکې غړي اور سړی په ځان زور اور کړي تده د کمزورۍ د وجې نه په دنیا کې د جنتی سوک دې هر کمزورې کمزورې هر کړي په چاپ چاپ راځي اچالاړو سحکار باری ناری دا زنانا دا سراجزی کمزور جوت تیرے ارسوک پی زور اور دی اوکم متدوعیفین عین بانی کسرشی نبیامو کمزور دی متدوعیفین اپا کی آجزی دا زرکی نرمی دا اے پخل کو خودم رسپک دیخو اللہ بانی دم ردرون دی ایمانو دا عمالو دا وجنا لو اقسم على الله لابره ک قسم یو خړو الله نو الله به قسم کی بری کای اے دعا یو تعالی به دعا قبلې ک یو قسم یو خړو الله به په قسم کی پورا کای الا اخبرکم بیان النار آیا خبر در لنظر کوم فور والو کل عطل عطل بجبی تاوئی سخ جگڑ مار تاوئی چه هر باطل کی جنگ نے او جواز مالونا جمع کئی او دا اللہ حق پا کی منی کئی